Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İslam güzel ahlaktır. Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Ayette buyurulduğu gibi biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Rabbimiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber ve biz ona tabiiz. Onun ümmetiyiz. Elhamdülillah Rabbimiz nasip etti. Müslüman olarak, Müslüman bir anne babadan dünyaya geldik. Tabiri caizse İslam'ı kucağımızda bulduk, hali hazır. Bu büyük bir nimettir. Eğer ki Hristiyan bir anne babadan, Yahudi bir anne babadan ya da ateist bir anne babadan dünyaya gelseydik, belki İslam'la tanışamayacaktık. Belki haberimiz olmayacaktı. Belki bu şekilde son nefesimizi verecektik. Rabbimize hamdolsun ki bu nimeti biz kucağımızda bulduk tabiri caizse. Elhamdülillah İslam'la müşerref olduk. Bu dinin peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz ki son peygamber. Kıyamete kadar başka hiçbir peygamber gelmeyecek. Rabbimiz bunu Kur'an'da ifade ediyor. Ve kıyamete kadar insanlar için örnek olacak peygamberin hayatı bizler için bir örnek teşkil ediyor. Rabbimiz bizlere birçok ayette diyor ki onda sizin için güzel örnekler vardır. Peygambere tabi olun, Allah ve Resulüne tabi olun. Böyle birçok ayette ifade ediliyor. Rabbimiz onu övüyor, onun ahlakını. Şüphesiz ki sen üstün bir ahlak üzerindesin diye övüyor. Peki bu kadar övülen, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber biz Müslümanlar tarafından yeterince tanınıyor mu? Kadri, kıymeti biliniyor mu? Bunu şöyle bir inceleyelim. Toplumumuzu, İslam toplumunu bir inceleyelim. İslam toplumunun şu anki gelmiş olduğu ortam, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberle hiçbir ilgisi olmayan bir toplum. Onun ahlakından eser kalmamış, genel olarak konuşuyorum tabii, iyileri tenzih ederim. Onun ahlakından eser kalmamış bir toplum var. Toplumumuz adı İslam ama tadı bambaşka bir toplum haline gelmiş. Peygamberin sadece ismi var, İslam'ın sadece ismi var. Onun ahlakı yok. Örnek almamız gereken ahlakı toplumumuz içerisinde yok olmuş. Şu anki itibariyle ahlaksızlığın diz boyu, anarşinin, terörün, her türlü arsızlığın ve yolsuzluğun yaşandığı dönemlerde yaşıyoruz. İnsanlar ahlaki değerlerini yitirmiş, kul hakkının önemi kalmamış ve her türlü ahlaksızlığın yaşandığı bir toplum içerisinde bulunuyoruz. Şu da yaşanmadı, bunu da duymamıştık diyebileceğimiz hiçbir şeyin kalmadığı, hiçbir caniliğin kalmadığı bir toplum. Yani her türlü canilik, her türlü arsızlık, her türlü yolsuzluk bizim içimizde mevcut. Şu an hapishaneler ağzına beraber dolmuş durumda. Aldığımız bilgilere göre hapishanelerde boş alanlarda açıp kullanılmayan kantin, kullanılmayan bölümlerin de koğuş haline getirildiği, Yataklar serildiği haberini alıyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz. Hapishaneler doldu, yeni hapishaneler inşa edilmesi gerektiğini duyuyoruz. Sırf içini boşaltmak için af çıkarılması yani gündeme gelebiliyor. Çünkü artık doldu. Peki bir İslam toplumu nasıl olur da alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti nasıl olur da bu seviyeye gelir? Hapishaneleri tamamıyla dolduracak şekilde ve her türlü hırsızlığın, yolsuzluğun, arsızlığın yapıldığı bir toplum haline nasıl geldi? İnsanlar bunu şöyle bir düşünmesi lazım. Müslümanlar düşünmesi lazım. Bu davranışları yapanlar uzaydan gelmedi. Hepimizin etrafındaki konu komşusu, akrabası, eşi, dostu bu insanlar ve Müslüman olduğunu söyleyen, İslam topraklarında doğmuş, peygambere ümmet olduğunu söyleyen, alemlere rahmet olarak gönderilen, üstün ahlak sahibi peygambere tabi olduğunu söyleyen insanlar bunlar. En azından ben onun ümmetiyim diyor. Ama insanlarımızı bu noktaya getiren nedir? Bunun üzerinde hiç düşünülüyor mu acaba? Yetkili ve etkili çevreler acaba bunun için bir fikir teatrisinde bulunuyorlar mı? Kendileri düşünüyorlar mı? Bütün düşünce İslam korkusu, irtica. İslam niye irtica olsun? İslam neden korkutucu olsun? İslam güzeldir. İslam'ın emirlerini bugün Avrupalılar inceliyorlar. Peygamberin güzel ahlakındaki örnekleri inceliyorlar ve hayranlıklarını ifade ediyorlarken bugün İslam maalesef bir takım çevreler tarafından korkulan bir sistem, korkulan bir düzen getirecekmiş gibi, sanki korkulacak şeyler emrediyormuş gibi insanlara öcü gibi gösterilmektedir. Halbuki İslam, peygamberin hayatındaki örnekleri incelediğimizde, ondaki güzel davranışlara baktığımızda, bir karıncayı dahi incitmeyecek emirleri benimseyen bir dindir. Komşusu, komşusundan emin olduğu, huzur içerisinde ailesini emanet ettiği bir dindir. Konu komşu birbirine sahip çıktığı, hiç aralarında aç kimseyi bırakmadığı, namusunu, ırzını, malını, mülkünü tamamıyla emin bir şekilde geride bırakabileceği insanları yetiştiren bir dindir. İnsanlar bugün namusunu kimseye emanet edemiyor. Malını kimseye emanet edemiyor. Hiç kimse sözünde durmuyor. Herkes yalana başvuruyor. Herkes faize bulaşıyor. Herkes zina, yani bu çoğaltma ifadelerdir. Herkes derken yanlış anlaşılmasın. Yani toplumumuzun geneli bu noktaya gelmiş. Ve tabii ki kötülükler zincirleme gidiyor. Birisi sözünde durmadığı zaman bütün zincirleme dürüst insanları da etkiliyor. Sahtekar insanları da etkiliyor. Bütün bu toplumumuzun geldiği acıları, ızdırapları, sıkıntıları şöyle bir inceleyelim. Bütün acılarımızın, hastalıklarımızın, derdinin, tek derdinin İslam'dan uzaklaşma olduğunu göreceğiz. Tamamıyla kökenine inin, araştırın. Mutlaka ve mutlaka İslam'dan uzaklaşmanın bedelini ödüyoruz. Bugün Müslümanlar gayrimüslimlerin onlara öğüt verdiği, insanlık dersi verdiği, ahlak dersi verdiği bir toplum haline geldi. Daha batı alemi ahlak nedir bilmezken, doğru dürüst temizlik nedir bilmezken ve ahlaka dair en küçük bir değerleri yokken bugün İslam toplumuna adeta ahlak dersi vermeye kalkıyor. İnsan haklarından bahsetmek istiyor. İnsan haklarından dem vuruyor. İnsanlık aleminin en cani toplumları dahi bugün Müslümanlara insan hakları dersi veriyor. Demokrasi dersi veriyor. Aleyküm selam. Oturun çocuklar. Şöyle bir inceleyelim. Amerika'nın, Avrupa'daki devletlerin daha düne kadar yapmış olduğu canilikler, katliamlar ve hala yapmış olduğu dünya üzerindeki hile ve desiseler, bunları düşündüğünüz zaman bu adamlar sanki onlar değilmiş gibi bugün bizlere, İslam toplumlarına insan hakları dersi vermeye kalkıyor, ahlak dersi vermeye kalkıyor. Daha dün Amerika milyonlarca Kızılderili'yi tamamen katletti. Milyonlarca. 10-15 milyon Kızılderili, tabii bizim bildiklerimiz, Kızılderili çok cani bir şekilde katliam yaptı. Avrupa, her birinin sömürgesi vardı. Hala da sömürge düzeni devam ediyor. Ve insanları öylesine acımasızca katlettiler, öylesine acımasızca sömürdüler ki bu insanlar şimdi çıkmışlar bize ahlak dersi vermeye çalışıyor, insan hakları dersi vermeye çalışıyor. Oysa bizim dinimiz, Peygamberimizin emirleri tamamıyla insana hakkını vermektir. Bunu içerir. İnsanı kula kulluk olmaktan kurtarır. Yalnızca Allah'a kul olmayı öğretir. Yolsuzluğu engeller, hırsızlığı engeller. İslam toplumlarının gerçek manada hakim olduğu yerlerde huzur vardır, adalet vardır. Bunun en güzel örneğini Osmanlı'nın o güzel dönemlerinden biliyoruz. Gayrimüslimler içerisinde gayrimüslimlerin de olduğu Osmanlı adalet dağıtmıştı. Gayrimüslimler bu memnuniyetini dile getiriyordu. Daha sonra Osmanlı'dan ayrılan bu gayrimüslimler Osmanlı'nın içinde oldukları dönemleri özlemle andıklarını, bunları okuduk tarih kaynaklarından. Kendileri devletler oluşturdular. Osmanlı'daki adalete, Osmanlı'daki düzene hasret kaldılar. İslam'ın ilk dönemlerinde, özellikle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer döneminde öylesine sükunet, öylesine huzur oluşmuştu ki adeta dağda kurdun kuzuyu, ceylanı kapmasından başka, yani hiçbir yolsuzluk, adaletsizlik, haksızlığın olmadığı dönemler yaşandı. İnsanlık tarihinde en önemli temiz yıllar o yıllardı. Ne zaman ki Müslümanlar peygamberden sonra gitgide İslam'dan uzaklaştı, İslam'ın değerlerinden uzaklaştı, kendi başına işler yapmaya kalktı, şirke sarıldı, bidatlere sarıldı, ondan sonra kargaşalar, fitneler, fesatlar aldı başını gitti. Hazreti Osman'la başlayan kargaşa dönemi Hazreti Ali ile birlikte devam etti ve ondan sonraki dönemlerde saltanat başladı ve günümüze kadar İslam alemi, Müslümanlar hiçbir zaman huzursuzluktan, karmaşadan kurtulamadı. Ve hala şu İslam toprakları çok büyük acılar içerisinde. Bugün en son yaşanan Suriye'deki olayları görüyoruz. Irak'taki, daha öncesinde Irak'ta yaşanan olayları görüyoruz. Neden İslam toprakları bu acıları yaşıyor? Neden gayrimüslimler içerisinde bunlar yaşanmıyor da İslam toprakları içerisinde bunlar yaşanıyor? Bakın şöyle etrafınıza bir bakın. Nerede İslam toplumu var? Hepsi anarşi, terör, hırsızlık, yolsuzluk, her türlü kötülüğün olduğu toplumlar haline gelmiş. Peki nasıl olur da alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin ve üstün ahlakı tamamlamak üzere gönderilen bir peygamberin üstün ahlaka sahip olduğu, yani övülen, üstün ahlaka sahip olduğuna dair Rabbimizin övgüsüne mazhar olan bir peygamberin ümmeti nasıl oldu da bu seviyeye geldi? İşte yıllarca süren İslam korkusu var ya, İslami eğitimden uzak tutma, bu korku Müslümanları eğitimsiz bıraktı Ve Müslümanlar bu seviyeye geldi. Müslümanlar Müslümanım diyor ama daha peygamberini tanımıyor. En başta kitabını, o kitabını hiç okumuyor. Kitabından haberi yok. Adam o kadar habersiz ki, o kadar habersiz ki, elhamdülillah ben de Müslümanım diyor ama şeriata karşı yürüyüş yapabiliyor. Şeriata karşı miting yürüyüşü yapabiliyor. İşte insanımız bu kadar cahil bırakıldı, bu hale geldi. Bizi bu sıkıntılar içerisine düşüren yegane sebep cahilliktir, bilmemezliktir, okumamazlık. İşte toplumumuz okumadığı için, bilmediği için, dinini öğrenmediği için kendisine İslam, adı İslam olan ama tadı bambaşka olan bir şeyler içirildi. Bu da ne yaptı? İnsanlarımıza fayda vermedi. Sadece özünden uzak, yüzeysel bir İslam görmesine neden oldu. Halbuki gerçek manada İslam, eğer ki bu toplumda hakim olsun, gerçek manada insanlar dinini öğrensin, vallahi hiçbir şekilde bir Müslüman hırsızlık yapmaz. Asla yapmaz. Asla zinaya gitmez. Kumar oynamaz. Bir insanı öldürmez. Bugün insanlar tavuk keser gibi adam öldürüyorlar. Bir Müslüman bunu yapabilir mi? Mümkün mü? Mümkün değil. Ama ne hikmetse hala İslam'dan korkanlar var. Hala korkanlar var. Gerçek İslam'ı şöyle bir inceleyin. Topluma bakıp değerlendirmeyin. Bugünkü Müslümanlara bakıp değerlendirmeyin. Müslümanlara bakacak olursak, bizlere bakacak olursak biz İslam'ın önünde perdeyiz. Gerçek İslam'ı ne yapıyoruz biz? Perdeliyoruz. Allah Resulü'nün getirdiği İslam'ı perdeliyoruz. Bize bakıyor kafirler, gayrimüslimler, İslam bu mu diyor. İslam buysa ben kabul etmem diyor. Bir grup Japon Müslüman olmak için gelmişler. Gerçekten Müslüman olacaklar. Bunlara bir husus soruyorlar. Japonlar bir husus soruyorlar karşılaştıkları Müslümanlara. Mezhep noktasında farklı farklı görüşler, size göre böyle, bize göre böyle şeklinde tartışmalarla başlayınca, tartışmaların olduğu bir ortamı görünce Müslüman olmaktan vazgeçiyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz perde oluyoruz. İslam'a perde oluyoruz. Bırakın tebliğ etmeyi, yaşantımızla, şu yaşantımızla İslam'a perde oluyoruz. Eğer ki gerçek manada İslam'ın hükümlerini bilsek, onu hayatımıza hakim kılsak, peygamberin özelliklerini kendimizde benimseyip hayatımızda tatbik edebilmiş olsak, insanlar bize bakıp şunu dese, bütün topluma, bu insanlardan bana zarar gelmez. Bu insandan bana namusuma, ırzıma, malıma, mülküme zarar gelmez dese, gayrimüslimler bunu görse, bu şekilde mi olur? İslam'ı nasıl görürler? Hoşlarına gider değil mi? Daha çok severler. Toplumumuz içindeki bu sıkıntılar olur mu? Huzursuzluklar olur mu? Vallahi hiçbirisi olmaz. Bakın bugün terörü bitirmek için, ülkemizde sıkıntıları bitirmek için birçok paralar harcıyor devlet. Birçok faaliyetler, birçok çalışmalar yapıyor, terörü bitiremiyor. Daha da bitirmesi mümkün değil. Bu kafayla gittiğimiz sürece bitirmesi mümkün değil. Terörün bir tane ilacı vardır. Bakın ben size söylüyorum. Terörün, arsızlığın, yolsuzluğun bir tane ilacı vardır. O da Kur'an'dır. Kur'an'ın hakim olması, peygamberin öğretilmesi, tanıtılmasıdır. Peygamberi gerçek manada tanıyan insanlar, onun hayatını örnek alan insanlar, bütün bu kötülüklerden uzak dururlar, ırkçılıktan uzak dururlar, hırsızlıktan, yolsuzluktan, her türlü kötülükten uzak dururlar. Çünkü bilirler ki bir gün bunların hepsinin hesabı var. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bataklık dururken sivrisinekle mücadele ediyorsunuz. Dolayısıyla bu sıkıntıların bitmesi mümkün değildir. İslam'dan korkmayalım. İslam güzellikleri anlatır. Doğru, yeter ki doğru İslam'ı insanlar öğrensin, onunla amel etsin. Toplumun bütün acıları, bütün sıkıntıları hepsi yok olur gider. Hapishaneler boşalır. Ama bugün işte yarım yamalak bilgilerle İslam'ın gerçek değerlerinin, eğitiminin verilmediği düzenlerin mamülü işte bizim gibi Müslümanlar. Toplumumuz gerçek eğitimin verilmediği eğitim sisteminin mamülleri işte görüyorsunuz ortada. Hapishaneleri ağzına beraber dolduran ve her türlü acıların yaşanmasına neden olan son derece cani, bencil insanları yetiştiren bir eğitim sistemi. İşte sizin çağdaş gördüğünüz, çağdaş dediğiniz eğitim sisteminin ürünleri bunlar. Peki gerçek manada İslam eğitiminin verildiği dönemlerde örnekler nasıldı? Onlara bakıyoruz. İnsanlar birbirine tebessüm etmeyi dahi bir sevap olarak görüyor. Öyle değil mi? Bir sadaka olarak görüyor. Bizim dinimiz yüzünü ekşitmeyi dahi yasaklayan bir din. Peki bu din nasıl oluyor da böyle öcü gibi görülüyor değil mi? Ne kadar acı bir durum ki böylesine güzel ahlakla, güzel ahlaktan örneklerle dolu İslam dini terörle eşdeğer görülüyor. Halbuki asla İslam bunları anlatmadı, asla İslam terörü teşvik etmedi. İslam hep güzellikleri emretti, insanların huzurunu emretti, insanların kula kulluktan kurtulması için emirler ortaya koydu Rabbimiz ve Peygamberimiz. Ama insanlar tabii ne yaptılar? İslam'ı zayi ettiler. Peygamberi zayi ettiler. Bugün insanlar böylesine güzel ahlak sahibi bir peygamberi tanıma fırsatı bulamıyorlar. Bakmayın siz peygamberimizi sevdiğini söyleyen toplumumuza, cemaatlere bakmayın siz. Peygamberin emrine, onun sünnetine tabi olduğunu söyleyip de peygamberin sünnetinden yüz çeviren bir sürü toplum var. Peygamberi tanıtmaya, peygamberi tanımaya fırsat bile bulamayan insanlar var. Neden bulamıyor biliyor musunuz? Bu dini getiren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim için kıyamete kadar örnek, numune insan değil mi? Uymamız gerektiği emredilen peygamberi bizimle buluşturmuyorlar. Tanıtmıyorlar bize. İnsanlarımıza göstermiyorlar. Tanıma fırsatı bulamıyorlar. Tanıştırmıyorlar. Neden? Adam diyor ki ben bundan sonra tövbe edeceğim. Artık kendime bir çeki düzen vereceğim diyor. Geçmiş hayatını siliyor. Geliyor bir X cemaatine çatıyor. Tevafuk işte denk geliyor birine. Diyor ki ben tövbe edeceğim. Tamam diyorlar. Gel bizim cemaate. Hemen adamı futbol takımına taraftar transfer eder gibi hemen yakalıyorlar. Gel en güzel cemaat bizim cemaat. Bizim sohbetlere gel. En güzel yol bizim yolumuz. Peki tamam geleyim. Adam bilmiyor çünkü. Kardeşimiz bilmiyor. Tövbe etmiş. Her anlatılanı doğru zannediyor değil mi? İslam zannediyor. Ondan sonra diyor ki peki ben ne okuyayım? Al diyorlar. Bak filan hocamızın çalışması. Sen bir şunu oku. Adam Kur'an'la tanışamıyor. Peygamberi tanıyacak, ona da fırsat bulamıyor. Diyorlar ki, bizim şeyhimiz var ya, öyle mübarek bir zat ki, öyle büyük bir zat ki, şöyle amelleri var, böyle kerametleri var, şöyle mucizeleri var. Adam sıra gelmiyor, Resulullah'a sıra gelmiyor. Allah'ın kitabına sıra gelmediği gibi, Resulullah'a da sıra gelmiyor. Sen ben baştan hele şunu bir oku, gerisini boş ver. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın kitabını oku diyen ben rastlamadım. Binde bir. Peygamberin hadislerini okumayı bırak. Okuma diye telkinde bulunan cemaatler var, biliyor musunuz? Onlar okuma, sen anlayamazsın. Sen yapamazsın. Ya da oku da amel etme, sen bilemezsin onu. Ne yapacağız peki, ne okuyacağız? Şu kitabı okuyacaksın. Bizim hocamız yazdı bunu. Çok büyük kitap, çok güzel kitap. Sana yetecek her şey var burada. Şimdi ne yaptı? Kardeşler, toplumumuz, Müslümanlar, birçok cemaatin hastalığı bu işte bak. Allah'ın kelamıyla tanışma fırsatı bulamadı. Peygamberle tanışma fırsatı bulamadı. Bakmayın siz peygamberi sevdiğini söyleyenlere, peygambere tabi olduğunu söyleyenlere. Adam peygamberi seviyorum diyor. Peygamberden en küçük bir söz nakledemiyor. O ne yapardı, ne ederdi, ne içerdi, ne yerdi, nasıl amel ederdi, 24 saati nasıl geçerdi, gel otur şöyle anlat bakayım desen. Anlatabilecek kaç tane insan bulursun? Ama sözde, onun için mevlüt kandilleri yapılıyor, onun için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Kandiller yapacağınıza, böyle bidatlerle uğraşacağınıza, peygamberi gerçek manada tanıtmış olsaydınız, bugün insanlar bu hastalıkları yaşamazdı işte. Bu arsızlıklar, bu yolsuzluklar olmazdı. Bugün caddelerde, sokaklarda Allah için konuşun, canı emin olarak dolaşabilir misiniz? Tehlikeden emin olarak dolaşabilir misiniz? Dolaşamazsınız. Her an tehlikeyle karşı karşıyasın. Her an tartışmayla, her an kavgayla. Biriyle insanlarımız böyle çıt çıt atıyor. En küçük bir fırsatta birbirini kırıp dökecek, yiyecek birbirini. Sen nasıl emin dolaşacaksın bu sokakta? Çoluğunu, çocuğunu, namusunu, ırzını şu sokaklara bırakırken eminim ki bütün Müslümanlar bir tarafında bir endişe taşıyor, korku taşıyor. Çünkü emin değil ki caddeler, sokaklar. Peki peygamberimiz nasıldı? Böyle miydi? Emin sıfatı. Ondan zarar gelmez. O yalan söylemez. Söz verdiği zaman sözünü yerine getiren bir insan. Muhammed, Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Asla ondan yalan görmedik, yalan duymadık, ondan zarar gelmez. Böyle emin olarak bilinen bir insan. Peki bugün onun ümmetine bakın. Bizlere bakın. Adam ne sözünde duruyor, ne borcunu ödüyor. Yalanın bini bir para, her türlü sahtekarlık, hırsızlık bürümüş her tarafını, faiz bürümüş, zina dersen öylesine. Ondan sonra diyor ki elhamdülillah ben Müslümanım. İşte bu peygamberin getirdiği dinin yetiştirdiği bir Müslüman değil. İşte bu bugünkü devşirme, Avrupa'dan ithal, tamam mı? Gayrimüslimlere ait, Yahudilere ait sistemlerin yetiştirdiği Müslüman bu. İslam'ın yetiştirdiği Müslüman değil. Hiçbir zaman gerçek İslam'a fırsat vermediler ki gerçekten Müslümanlar çıksın. Hep Avrupa'nın kanunlarıyla, Amerika'nın kanunlarıyla, onların insan haklarına göre. Lan siz kimsiniz ki bize insan hakları dersi veriyorsunuz? Daha dün yaptığınız katliamlar, her türlü pisliklerin daha kokusu geliyor. En son daha yeni Avrupa'da Bosna Hersek'te yaptıkları ortada. Ve hala yapmaya devam ediyorlar. Peygamber Efendimiz'in veda hutbesi, onun bizlere tavsiyelerini bir inceleyin. Zaten insan hakları, evrensel beyannamesi dedikleri şey hepsi onun içinde var. Ama maalesef işte bugün biz özümüzden uzaklaştık. Ahlakı yazan İslam, ahlakın bütün değerlerini kapsayan İslam'ın mensuplarına çıkmışlar, ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. İşte biz bu sıkıntıdan, böylesine acı dolu günlerden kurtulabilmemiz için devşirme, uydurma, transfer, ithal kanunlarla değil, İslam'ın eline teslim edeceğiz Müslümanları ki ondan sonra numunesinden şikayet, onun yetiştirdiği Müslümandan şikayet et. Hem yetiştirme, hem İslami eğitim verme, ondan sonra da Müslümanların sahte şeyhine, işte sahte şeyhini örnek olarak göster. Ne bileyim, hasta Müslümanlar yetişsin, değil mi? Ama bunlar gerçekten İslam'ın yetiştirdiği insanlar değil. İçine yabancı maddelerin karıştığı, hastalıklı itikatların bulaştığı, şirkin, bidatlerin, hurafelerin bulaştığı bir İslam'ın yetiştirdiği insanlar bunlar. Gerçek İslam'ın değil. Rabbim inşallah bize gerçekten İslam'ı ana kaynağından, ondan bundan değil, onun bunun bozup da tevil ettiği, çarpıttığı, içini boşalttığı İslam değil. Allah Resulü'nün getirdiği temiz İslam var ya, tertemiz. İşte onu bulmayı, onu öğrenmeyi nasip etsin Rabbim bize. Ve bütün Müslümanlara bu doğrultuda İslam'ı anlamayı nasip etsin. Ne zaman ki biz gerçekten İslam'la tanışırsak, Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti gerçek manada hakim olursa, vallahi diyorum size, bu benim vaadim değil, Rabbimizin vaadi. Allah bize yine hükümranlık verir. Kafirlerin zilletinden bizi kurtarır. Bizi üç kıtaya yine hakim kılar. Bu acılarımız biter, son bulur. Yeter ki biz bu İslam'la tanışalım, bu İslam'ı kendimize rehber edinelim, onu öğrenelim ve yaşayalım. İnşallah Rabbim bize gerçek İslam'ı öğrenip yaşamayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.